السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عباد الله، بقسانك كتك إيمان، بعدكم شكور الله تبارك وتعالى لكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ad-dunya mata'un, hakika ya hii dunia ni starehe. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-saliha, na starehe iliyo bora zaidi katika dunia hii ni kumpata mwanamke mwema, mwanamke muislam anayejitambua, anayeelewa nini Uislamu. Na Nabii alayhi salatu wassalam akatoa bishara kwa wanawake wa Kiislamu ambao wenye kusimamia maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, kama fi sahihi al-Jami' min hadithi Abi Huraira radhiyallahu taala anha anhum qala sallallahu alayhi wasallam: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. متوم صلى الله عليه وسلم أنا توى بشارك ونواك وكسلام منمك أكفان يا مامبو مني. Kwanza kabisa, pindi mwanamke atakaposwali swala zake tano, na bila shaka sisi sote tunaelewa usimamizi huu unatoka kwa sisi wanamume, kama tulivyoelezea katika hutuba iliyopita, mwanamke akiisimamisha swala yake tano kwa wakati wake bila kushughulishwa na mambo mbalimbali ambayo yatakayomsababisha yeye akose swala katika wakati, akizisimamisha swala tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ukamilifu, na yale yaliyopita katokana na dharura za kisharia akazilipa, lakini wa ataati zaujaha, Mtume akasema huyu mwanamke akimtii mume wake kwa yale mambo ya kisheria ambayo mwanamke ni wajibu kumtii mume wake, lakini wahassanati farjaha, akahifadhi tupu yake, qila laha, husemwa na kuambiwa huyu mwanamke, udkhulil jannata, ingia pepo, tena min ayi abwabil jannati shi'ti, katika mlango wote ule unaoutaka. Mambo haya manne, ndugu zangu katika imani, ukiyafuatilia na kuyachunguza unaona bila shaka kutokana na udhaifu wa mwanamke lazima apate usimamizi wa mume wake. Bila usimamizi mkubwa wa mume wake, aweza akaona yale mambo ambayo ni duni, basi yale yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko ibada ya Allah tabaraka wa taala. Kama tulivyosema Nabii sallallahu alaihi wasallam, yeye anasema hunna naqisatu aqli wa dini, wanawake kutokana na udhaifu wao wamepungua akili, wamepungua dini. Leo tunao a'immatul a'lam, wanawake wanapolelewa vizuri, wakaandaliwa vizuri, wakalelewa katika manhaji ya Uislamu, wallahi wao ni sababu kubwa kabisa ya kutengeneza vizazi, ya kuwalea watoto wetu vizuri. Leo kutokana na nidhamu mbalimbali za kazi, kuna watu wanaondoka nyumbani watoto wamelala, na anarudi watoto wamelala. Muda wote huu ni nani ambaye anayewasimamia? Bila shaka ni mama yao. Na ndio maana wema waliotangulia, al-Imamu Abul Aswad Duwali aliwakusanya watoto wake siku moja, akawaambia laqad ahsantu ilaykum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Amewakusanya watoto wake akawaambia, kwa hakika mimi nimekufanyieni wema nyinyi watoto wangu toka mkiwa wadogo, na nimeendelea kuwafanyia wema watoto wangu hali ya kuwa mmeshakuwa wakubwa, lakini nimeendelea kuwafanyia wema watoto wangu kabla hata hamjazaliwa. Wakamwambia fakaifa ahsanta ilaina kabla an nulada. Wakashangaa watoto, tunaelewa bila shaka baba yetu umetufanyia wema hali ya kuwa sisi ni wadogo, na umetufanyia wema hali ya kuwa sisi tumekuwa wakubwa, lakini vipi umetufanyia wema kabla ya kuzaliwa? Sikiliza, akawaambia laqad ikhtartu min al-ummahati man la tusabbuna biha. Ule wema aliyowafanyia kabla ya kuzaliwa, aliwachagulia mama mzuri ambaye yeye huyo mama hatotiwa dosari katika malezi anayoyafanya, hatoonekana kituko katika jamii, huyu ndio mama yao fulani. Hilo jambo ndio Abul Aswad akaliona ni jambo bora zaidi, kuwateulia mama watoto ambao wanakulia katika maadili ya Uislamu, wanakulia katika kuelewa thamani ya dini, thamani ya Uislamu. Leo nani ambaye anakaa na mke wake na watoto wake anawazungumzia umuhimu wa malezi ya Kiislamu, anawazungumzia umuhimu wa Qur'ani, anawazungumzia al-akhira, anawakumbusha matatizo ya yaum al-qiyama, anamzungumzia mwanaye nini uzito wa Qur'ani na fadhila zake, ambazo siku ya yaum al-qiyama watu wataambiwa waisome Qur'an na wapande daraja. Fa inna akhir manzilatik inda akhir ayati taqra'uha, mwisho wa daraja atakayoipata mtu ni pale kiasi yeye atakayosoma Qur'an. Yawm al-qiyama laysa lahu dirhamu wa laysa lahu mataa, siku ya kiyama ndugu zangu hakuna darahim, hakuna mataa, mizigo mbalimbali. Yawm al-qiyama ni matendo mema. Wadunia mazraatu lil-akhira, dunia ndiyo shamba la akhira. Kama tazrau tahsud, kama vile utakapolipanda hapa duniani ndivyo utakapovuna akhira. Usitegemee utapanda miba katika dunia alafu siku ya akhera wewe uchume makomamanga au machungwa, jambo hilo haiwezekani. Ukipanda miba hivyo hivyo utavuna hiyo hiyo miba, na ukipanda matunda mazuri bila shaka utavuna yale matunda mazuri. Kwa hiyo ad-dunya mataa, starehe hii ya dunia ni kumpata mwanamke mwema, mwanamke ambaye anaishi na watoto wako, mwanamke ambaye anaelewa familia yako, mwanamke ambaye anaelewa nini thamani ya ndoa, anaelewa nini thamani ya familia. Almar'atu fil Islam hiya al-ummu, almar'atu fil Islam hiya al-ukhtu. Tunapozungumzia mwanamke katika Uislamu ndiyo mama yako, mwanamke katika Uislamu binti yako, mwanamke katika Uislamu mtoto wako wa kike ambaye ndo binti yako, mwanamke katika Uislamu ni shangazi yako, mwanamke katika Uislamu ni khalati wako, mama yako mdogo, mama yako mkubwa. Hawa ndio tunawaita wanawake katika Uislamu. Hata wale wanawake wengineo ambao wapo kule mitaani, jitahidi kuwachukulia katika muamala huu, ukaelewa kwamba huyu mwanamke bi mkubwa, huyu mtu mzima, heshima yake natakiwa ni muheshimu kama vile unachukulia nafasi ya mama yako. Mfano mzuri mathalan, kutokana na kukosekana akhlaq at-tayyiba, leo watu waona maisha ya kimagharibi ndiyo maisha waliyochagua. Kijana wa Kiislamu, yawezekana ni talibul ilm, anasoma dini, lakini kwa kukosa akhlaq yupo tayari kupanda katika gari labda hapa mpaka Morogoro huko, anamuona bi mkubwa, mtu mzima, mwanamke wa Kiislamu ambaye ni dhaifu, amesimama kashika bomba lile, yeye amekaa anachati na simu wala hana wasiwasi. Aina akhlaqul islamia, mchukulie huyu kalum. Laiti angelikuwa mama yako ungefanya hivyo. Na ndiyo maana hata nabii alayhi salatu wasalam, yupo kijana alimwijia, kama alhadithi aliyopokea ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad yake, hadithi ya Abi Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, amekuja yule kijana akamwambia, ya Rasulullah, i'zani li bizina. Sikiliza hapa, ni'ma al-murabbi, mlezi aliyokuwa mkubwa ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuja kijana anamwambia, ewe Mtume wa Allah, nipe idhini mimi ya zina. Anazungumzia kabair dhunub, dhambi kubwa kabisa, anamwomba Mtume ampe idhini. Masahaba wakamwijia juu wakamwambia, mahmah ai ukfuf, acha hiyo habari wewe. Mtume akamwambia, udhunu, sogea hapa. Akasogea karibu akakaa, kisha Mtume akamwambia, atuhibbuhu li ummik. Sikiliza tarbia, kwamba hivi wewe unaomba idhini ya kuzini, je, unalipenda hili jambo afanyiwe mama yako? Yule kijana akasema, la wallah, la wallah, ja'alani Allahu fidaaka, siwezi nikafanya hivyo. Mtume akasema, wala nnasu yuhibbunahu liummahatihim, wala watu pia hawapendi kufanyiwa mama zao. Kisha akamwambia, atuhibbuhu liibnatik, hivi wewe unapenda hiyo zinaa afanyiwe binti yako wewe? Yule kijana akasema, la wallah. Akamwambia, atuhibbuhu likhalatik, hiyo zinaa unapenda afanyiwe khalati wako ambaye ni mama yako mdogo? Mpaka akamwambia, na shangazi yako unapenda? Yule kijana akawa nakataa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam fawadha yadahu ala sadri, kama katika riwaya, akamwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam mkono kifuani kwake, kisha mtume akasema Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma ighfir dhanbahu, Allahumma hassin farjahu. Ewe Allah, msafishe kifua chake huyu kijana. Ewe Allah, msamehe madhambi yake huyu kijana. Ewe Allah, muhifadhi na tupu yake huyu kijana. Yule kijana akawa kuna jambo ambalo analichukia kama jambo hilo. Kwa hiyo hadha ahsan almurabbi, mtume ni mwalimu mzuri, yeye amemrejesha katika wale aqarib. Na ndio maana tunaposema almar'atu fil islami, mwanamke katika Uislamu, hiya al-um wal ukhtu wal bint, na wengineo wale ambao wanaokukaribia inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa ashabi ajma'in, wa sallim tasliman kathira. Ayuhan nas, ndugu zangu katika iman, Uislamu umechukua nafasi kubwa sana katika kuelezea malezi ya Kiislamu, malezi ya watoto, malezi ya wakina mama hususan, ambao wao ndio wanaowalea watoto wetu. Kuna mifano mingi katika historia ya Uislamu, bali wapo a'immatul a'lam, wanawazuoni wakubwa kabisa wenye kufahamika katika ulimwengu, akiwepo al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, imamu adhim. Nani ambaye asiyemjua al-Imam Shafi'i? Huyu amelelewa na mama yake, bali yeye mwenyewe katika tarjama yake anasema amehifadhi Qur'an hali ya kuwa na miaka 6, na mpaka alipofikisha miaka 10 amehifadhi Muwatta ya Imam Malik, kitabu adhimu kabisa cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekuwa ni yatima na amelelewa na mama yake, ina maana baba yake alimuandaa mama mzuri, ambayo leo hii ulimwengu unapata nuru kwa ilmu ya Imam Shafi rahmatullahi alayhi. Wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu wapo ambao wana madhhabi ya Imam Shafi. Leo duniani matulabu na ilmi wote wanafaidika na ilmu yake, kwa sababu walipata neema al-murabbi. Kadhalika al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamu ahli sunna, imamu adhim, naye pia ameishi yatima na amelelewa na mama yake, bali ukisoma katika ile historia utaona ajabu jinsi gani yule mama alivyokuwa akimchukua Imamu Ahmad na kumpeleka kwa ajili ya shekhe wake akasome dini, bali akimfunika hata na nguo lake zito kule Baghdad, anamwambia kijana wangu soma ilmu, hii ni hazina, soma ilmu ya hadithi itakusaidia. Na yeye alikuwa hamsahau mama yake. Nani asiyemjua Imamu al-Bukhari, jabal katika hifadhi, mwanazuoni mkubwa wa hadithi, pia naye huyu amelelewa na mama yake, aliishi yatima na akasoma ilmu kiasi kikubwa kwa msaada wa mama yake, kwa sababu anaelewa kwamba kijana wangu katika haya ninayomsimamia bila shaka yatatufaa sisi fi dunia wal akhira, kwa sababu huyo ndio waladun saliha. Nabii yakulu idha mata linsanu inqata amalu ila min thalath, akifa mwanadamu matendo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu, mojawapo ni waladun saliha, mtoto mwema. Leo nani asiyejua vijana wetu tunawalea kisekula zaidi? Kijana wa Kiislamu mpaka anachukua degree kule university, pengine hata kaifia tu swala hajui, ile swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haijui. na kule anapopata matatizo akishuka kidogo katika mustawa wake, mzazi anapata qalaq, anapata huzuni, anaugua mtoto wangu hafanyi vizuri, na kuita kikao cha familia, mtoto huyu anachezea maisha. Lakini hali hiyo hajawahi kuumia katika moyo wake, kwa sababu kijana wake hajahifadhi kitabu cha Allah, kijana wake hasimamishi swala tano. Wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mabla ilmina wala ila an-nar masirana. Mtume anasema na ametufundisha hii dua kwamba tumuombe Allah asitujalie sisi dunia ndio ikawa hamu yetu kubwa katika nyoyo zetu. Kila mtu akifikiria ni dunia yake tu, hafikirii akhera, kwamba leo yupo na kesho hayupo. Leo mtu hafikirii kwamba kama mimi leo ninaondoka katika dunia, je, watoto wangu huku katika, je, nimewapa malezi mazuri ya Kiislamu? Watasimamisha sala, watasoma Qur'ani, watafanya muamala mzuri na watu kama mimi nilivyo? Nani anayefikiria hilo, ndugu zangu katika imani? Kadhalika wanawazuoni wakubwa wengi ambao wametajwa na katika tarajum, ambao hawa wote wamelelewa na mama zao, hata muasirin, wanawazuoni wa asri kala Allama ibn Baz, mwanawazuoni mkubwa wa Kiislamu ambaye yeye pia amelelewa na mama yake, baba yake amekufa hali ya kuwa na miaka mitatu. Nani leo hii asimjua al-Imam ibn Baz? Bali hata hawa waliopo ka Sheikh al-Fawzani pia, naye amekulia yatima, amelelewa na mama yake. Kwa nini tunayataja haya? Ni kuelewa sisi tuna masuhulia makubwa, tusifanye wepesi katika masala yanayohusu wanawake. Wanawake ni madhaifu kiasi kikubwa, lakini huyo huyo mwanamke akilelewa katika Uislamu, wallahi inapatikana kheri kubwa na inapatikana nuru kubwa, kwa sababu mwanamke ni madarasa, mwanamke ndiyo chuo, na sisi Allah tabaraka wa taala ndiyo ametupatia usimamizi huo. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto. Waquduha an-nas wal hijara, ambao moto wenyewe kuni zake ni watu na mawe. Al-aya. Kwa hiyo lazima tuelewe hakuna dini ambayo inayoelewa umuhimu wa kusimamia familia kama dini ya Uislamu. Tusiache tu mazingira na kuona labda mambo ya kimagharibi ndio yana nafasi kubwa. Masala ya tarbia tulislamia ni jambo kubwa sana katika Uislamu. Lazima kuelewa watoto wangu wanaishi vipi katika kumwelewa Allah tabaraka wa taala. Hatusemi watu wasisome sekula, watu waendelee kusoma, ni jambo ambalo linaruhusiwa, lakini tunazungumzia masala ya dini ambao leo watu wameyafanyia mapungufu kiasi kikubwa sana. Na ndio maana mtu haone hasara kugharamia kiasi chochote kwa mtoto wake kwa ajili ya dunia yake, lakini anaona hasara kubwa sana kumsimamia mtoto wake kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu anaangalia yale madhahari ya dunia. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.